colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Că-au vânat un iepuraș, domn, domn, să-nălțăm. Că-au vânat un iepuraș, domn, domn, să-nălțăm. Domn, domn, să-nălțăm, domn, domn, să-nălțăm. Să facă din pielea lui, domn, domn, să-nălțăm. Veșmânt frumos domnului, domn, domn, să-nălțăm. Veșmânt frumos domnului, domn, domn, să-nălțăm.